Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan, bueno, ba, Espainiako kopa izanen dugu izpide, izan ere, bueno, ba, asteburu honetan jokatu da Irunen, Bidasoak lehen final aurrekoan galdu egin zuen eta ezin izan zuen, ba, atzoko finalean egon, baina hala ere, ba, partiduaren ondotik protagonistekin egon ginen eta beraien balorazioak badituko ditugu noski. Bertzalde Real Unionek atzo, bina berdindu zuen, Sanseren kontra Zubietan, eta Mikel Bengoa kirol zuzendariak ere egin digu partidu honen balorazioa. Urteko azken partidua izan zena gainera. Bidasoa Atletiko taldeak asteburuan larun batean zehazki Gabonetako krosa ospatu zuen baita ere Irunen eta hortxe bertan Jone Zabaleta izan zen emakumetan garailea errekorra hautsiz eta Unai Arroyo gizonetan. Jone Zabaleta berarekin ere egon ginen eta adituko dugu baberak errandakoa. Eta Jaizubia Hipika Kluban, Gipuzkoako Hipika Federazioak eta Jaizubia Hipika Klubak antolatua, Gipuzkoako Jauzi Lehiaketa eta Gabonetako Saski Txapelketa antolatu zituzten eta bertako edo asteburuko balorazioa ere egin digu Larraitz Uruñola klubeko komunikazio arduradunak. Eta beti bezala, astelenero bezala, eskualdeko eta asteburuan mandiren bertze emaitzak ere errepasatuko ditugu, eta hemen ere, ba, protagonisten balorazioak ere adituko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu dugun bezala, asteburu honetan Espainiako kopa jokatu zen Artalekun eta bertan izan ziren, bai Bidasoa, baita Logroño, Granollers eta Barça bera ere. Larumatean jokatu ziren final aurrekoak eta lehena edo txapelketa irekitzen etxeko taldea egon zen. Logroñoren kontran jokatu zuen eta azkenik 27 eta 28 galdu zuen Rioxarren kontra. Partidu agitz berdindua izan zen, biak ere erakutsi zuten, ba, merezi zutela txapelketa horretan egotea. Eta aintzinetik jarri zen hasiera batean Logroño eta lehen zatiko azken 5 minutuetan lortu zuen Bidasoak emaitza iraultzea eta aintzinetik jartzea. Horrela atsedenaldira 14 eta 12koarekin joan zen talde irundarra eta bigarren zatean berriz ba hasieran aintzinetik segitu zuen Bidasoak, baino azken minutuetara ailegatuta Logroñok indarra erakutsi zuen eta Bidasoaren akatsa batzuk baliatuta ba hortxe gol bakar batengatik irabazi zuen 27 eta 28 eta atzoko finalean hortxe bertan Logroño egon zen. Barsak bere aldetik 42 eta 33 garaitu zuen eguneko bigarren partiduan Granollers eta beraz ba berak ere irabazi zuen txapelketa honen finalean egoteko txartela. Atzo jokatu zen finala arratseko 9:00 eta bertan Barsak irabazi zuen 31 eta 28ko markagailuarekin irabazi baitzion Logroñori ba final horretan. Bueno, Jean-Pierre, jazakitze balorazio egiten duzun txapelketaz, ba, alde batetik Bidasoa txapelketa horren finalean ez egotea, ba, penaz, ez, hartu zuten baita jokalariek ere, izan ere, ba, etxean final bat jokatzea berezia da, eta ez da urtero gertatzen den zerbait, eta, bueno, balde horretatik pena, ez. Baina, bueno, ezakitze balorazio positiboa ere egiten da, ez, erakutsi zuten hor nahiko partidu berdindua izan zen, eta erakutsi zuten, ba, bederen merezi zutela hor biak egotea, ez, eta Logroñok ere, ba, lan hona egin zuela eta merezi zuela final horretan egotea. Hori garbi dago, aipatu behar da hasiera batean gauza dela antolakuntza kontuak eta gero beste gauza kirol kontua gertatutakoak hor. eta gero aipatu behar da Bidasoa ondo zela iratu zela, kasunetan pistaratu zela, eta bueno, aurretik izan zuen markagailua bere alde haize guztia izan zuen, baina akatsa gehiegi, orokorrean akatsa gehiegi egin zituen, eta hain zuzen ere lehen zatian 15 jaurkiteka hautsi zituen, ez zuen sartu golarik alde horretan, eta gero beste alde batetik 12 bigarren zatian. Puskatu zen horreiagoka alde batetik, ba, 15 akatsa horiek ba, baldintzatu zuten horreiagoka, 12 ere bai bigarren zatian eta baldintzatu egin zuten, eta zu finalera nahi behar meduzu iritsi, ba, ez duzu hainbeste akatsik egitena. Ez jokoaren aldetik, baizik eta urduritasunak bi adarretan hor hausnartu behar da, gazteak ere nahi zuten bihotzarekin jokatuko zuten eta buru gutxikin. Bai. Ez gaizki, baina buru gutxikin. Eta lasaitasun gehiago behar da, norgehiagoka hauek jokatzeko, eta hor aurrean ba, atezain handi bat izan genuen, Ali. Bai. Bai. Hor baldintzatu zeuden ere bere lanarekin norgehiagoka. Eta gero eskarrimentuko jokalari batzuk ere bai, Ponziano alde batetik, ero ja ofizi gaztea, baina ofiziarekin Kadarso, eta bueno, nik uste dut hor jokatu egin zela, Belaskok ere oso ezagutzen du Bidasoa, eta beharrezko neurriak hartu egin zituen, baina urduritasun horrek baldintzatu zuen norgehiagoka, ez zuen asmatu Bidasoak. Bai. Orokorrean ez zuen asmatu, finalerdia Lorroñoren aurka, bai Lorroñoren aurrean eta bai egoeraren aurrean, eta lig gauza bat txapelketa da, Lorroñoren oso ondo irabazi egin zuen, baina beste gauza bat da, aipatu genuen bezala, ez? Ostiralean, kopako norgehiagokak ezberdina direla. Bai, hori da. Eta lehiaketa ezberdina da, ez du zer ikusirik ligarekin. Bai. Eta orduan alde horretatik pairatu egin zuen Bidasoak hori, ba, sarrera ona izan zen. Azkenean, antolakuntzaren arazo horiek, eztabaida hori txarra izan zen, salmentara entzat, eta hortik aurrera ba, zalantza sortu ziren, lurraldeko probintziko jendea zen gerturatu beste zalantza gehiegi zituen antolakuntzak, eta azkenean horrek ba kendu zion ba xarma pixka, ez? Halere finalerdian sarrera on bat izan zen Bidasoak norraiokan, eta alde horretatik Bidasoak ba galdu egin zuen, kolpe latz bat izan zen gibelean hartzea kolpea, baino bai. Ba, kirola, eta goi mailako kirola, horrela da, eta ez zuen asmatu, eta horrela dio. Eta gero Barsak gainditu egin zuen Argita Garbi Granollers, Argita Garbi, 42-23, bai. Eta hor zalantzarik ezen izan, Barsak ere atzo finala irabazi egin zuen, eta ez dute esango erraz, baino kontrolpean eukizun beti norraiakoa, gerturatu zen markagailuan Logroño taldea, bigarren zatia nahi zuzen ere, bai. Eta hortik aurrera alata guztiz ere, Barsak ba, bere leku hartu egin zuen, eta lasaitasunean mugitu zuen baloia, eta ba, Pérez de Vargasekin eta Nilsenekin ba, ez zuten arazutik izan, eta bueno, nik uste dut Argi eta Garbi berriz ere Barsak bere maila erakutsi egin zuela eta irabazi egin zuen logika zela. Horrela zen idatzita horretikan eta horrela. Gero beste antolakuntzako kontua beste kontua dira. Azkenean nekea sartzen da hainbeste kontuekin, eh? Eta nik aipatu beharko nuke hor irun budolak ba, apustu galanta eskubaloiaren alde egina zuela. Asobale planto horrekin ba, desorekatu egin zuela, nolabait txapelketa, eta azken orduan erabaki horrekin ba, bueno, bermatu zela jokatzea, baino egia esan ba, sarrera aldetik ba, azkenean pairatu zela eztabaida hori, ez da. Bai. Eta hortik aurrera hori ere aipatu behar da. eta azkenean ba Bidasoaldetik azkenik ez dakit nola hartu egin duten antolakuntza hau. Bai. Ez dakit azkenean gustora gelditu dien, ez behar dena egin den, ez dakit, alde horretatik sakondu beharko da hori. Eta azkenean orain Bidasoaldetik ba beste kontu batzuk konpondu beharko dira ja. Bai. Hau bertan ja atzean utzi. Bidasoa kanporatu zuten eta bueltatuko dira entrenamendutara urtarrilaren 8an. Bai. Eta hortik aurrera ba prestatzeko lehen norgehiagoka eta Barsaren aurka izango da. Hori da. Lehen norgehiagoka, bigarren itzuliko lehen norgehiagoka. Eta besterik ez, orain ja badakigu Jakobo Kuetara datorren urtean entrenatzailea ez dela izango, Alex Mozas hain zuzen ere bere taldearekin, ikustu baten norbait ere etorreko dela. Eta gara, ze Borja Burgetek ez du jarraituko ere, eskubaloia uzten du. Bai. Tarte bat hartuko du. Bai. Eta utziko du. Eta gero besteak ez dakite, hor beste laguntzaileek ez dakit zer egingo duen, zingo duten, baina hori aldaketa nagusina hori. Eta Alex Mozas etorri da, Jakobo Kuetara Torrelavegara joango da. Torrelavegara joango da, eta hango entrenatzailea izango da, teknikari asturiarra, etxetik gerturago. Bai, egia da. Etxetik gerturago. Eta bueno, Torrelavegan nahi dute proiektu bat finkatu, eta ba, Bidasoak beste proiektu bat nahi du finkatu eta azken ordua horrela dio. Arbaui, Bedi Armaui Dunkerkera gerturatuko da, hori bueno, aipatu da. Nor izango dugun Arbauiren ordez? Hor bi hautaketa izango dira. Alde batetik pivote bat baztertu. Bai. Pivote bat baztertu eta atezain on bat fitxatu, eskarmentuarekin fitxatu. Hori argita garbi dago. Edo atezain gaztetxo bat, etorkizun handi batekin, fitxatu ere. Bai. Nik uste dut, gaur egun gauzak diren bezala, nik, baina hau iritzia da. Bai. Hau iritzia, nik uste dut. Mateus da Silva, Bidasoa utziko duela. Eta atezain on bat fitxatuko dutela. Bai. Nik ingo nuke, baina bai. Nahi dut esan, horrekin badera, horrela, nire iritzia dela, eta aro, susmoak eta hemendik tuk ezkerretik eta eskubitik hartzen dituzu gauza ainitz, eta gero, hori dena nahasita zeo zer azaltzen da, ezta? Bai. Nik uste dut, begira ezazu, Istresen den atezaina ora Joan Ledo kontratua amaitzen duela. Bai. Eta nik uste dut ere, Bai. Galiziarra gustora bultatuko litakela Irunera. Uste dut. Bai. Agian gero ez dakit zer bultatuko. Eta nik uste dut ere gustora Mateus da Silva Asobaleko talde batera joan zela, baino ere estatu frantzertik eskaintza bat duela. Bai. Hor arazoa garra dena ez duela lehen ligakoa, bigarren baizik eta bigarren ligakoa eskaintza hori. Eta bueno, hori dena kontutan hartuta, bai. Nire iritzia, berriz ere aipatzen, bai. Iritzi badela, nik uste dut atezain on bat fitxatuko dutela. Eta Mateus, eta zergatik Mateus? Ba, Sladowski oso gaztea delako, da otorkuzunarako begiratu, Mateus bai, gaztea da, baina fitxatu dutela, Jeptic, eta gero bezalde batik Sladowski, aipatu dut ametzela, eta Esteban Salinas kontratupean dagoelako. Bai. Eta lau pivote, luxua bezala da. Bai. Eta atezain on bat balin baduzu, kasunetan Jakub, bigarren atezain on bat ere fitxatu behar duzu, datorren urtean normalean Europan jokatu behar duzu, eta gero beste itzorduak izango dituzu. Eta gero beste filosofia ere bai. Bai. Jokorako. Eta orduan hori da, hau dena iritzi bada. Bai. Baina susmoak hortxe dira bainan gainean jarriak. Eta, bueno, oinoporra batzuek hartuko dituzte eta ez dago besterik alde horretatik. Eta lasaitasuna, eta kitxo, Espainiako kopa ere ja pastu da. Hori da, eta, bai. Eta besterik ez alde horretatik. Mm-hmm. Barça garaile izan da, bai. Merezitasun osoarekin, eta berroño, ba, forman dagoela erakutsi du. Mm-hmm. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondotik, batez ere ba, Bidasoa eta Logroñoren neurketa horren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Gorka Nieto kapitainarekin izan ginen, eta beraiek egin ziguten, azkeneko balorazio hau, oporren aintzinetik, azkeneko balorazioa Espainiako koparen inguruan. Esan esun bezala, 27 jaurtiketa ezin ditugu faiatu, eta gainera semifinal batean. Eta hortxe egon da gakoa, ze uste dut, 27 jaurtiketa faiatuta partioan egon gara, gol baten gati bakarrik, hori beraz esaten nahi du, ondo jolastu dugula. Baina, zi, karo, 27 jaurtiketa ez dakizen bago sartu ditugu, baina, ze da, botatako erdia, geldituta. Hemendikan Mohamedi zorion du, ze izugarrizkoa partioa egin du, eta gu orain deskantzatzera. Bai, pena izugarria, azken filan. Lehenengo buelta oso ona izan da, taldea oso pozik dago egin duen lanarekin. Eta, kompetizio hau, sari bat zan, bai gure zaleentzat, bai guretzat. Eta final bat hemen jolastea oso berezia izango zen, baina ez da izan posible. Argi dago, gure defentsa ondo ondala, baina erasoan espeso ongea, kostatu zaigu. Eta batez ere, porteriara akatsasko egin ditugu eta haien atezaina oso ondo egon da. Hori da, biak ere azpimarratu zuten atezainaren lana, eta horrekin errandogun bezala, Espainiako kopa bukatu da, baita demoraldeko lehen itzulia ere, orain atxedenaldi bat izanen dute, lehiak eta berriz ere otsailean abiatuko dute, baina entrenamenduak hilabete bat edo lehenago hasiko dituzte urtarrilaren lehendabiziko asteetan, beraz. Orain, merezitako deskantzua Jakobo Kuetarak ere aipatu zigun, berak nahiago duela, ez? Ongi dagonean lehiaketaren erritmo horretan segitu. Pentsatzen dut batzutan deskantzu hori ongi heldu dela, baino bertze batzuetan lehiaketaren erritmoare galtzen dela, ez? Eta berriz ere hartu behar duzula edo berriz ere saiatu behar zarela, ez? Maila horretan egoten behin bueltatuta. Baino hala ere, Baino denentzat, Bai, noski, hori da. Bai, noski, dudarik gabe. Dudarentzat bakarrik. Ez, noski. Eta, hortik aintzinera, izanen dugu beraien berri eta erran bezala, orain Gabonetako oporrak izanen dituzte. Eta Real Unionek bere aldetik, Gabonetako oporren aintzinetik jokatutako azken partidua izan zuen atzo, Sanseren kontra Zubietan eta Binan berdindu zuen talde txuri-beltzak. Laugarren minutuan Donostiarrek lehen gola sartu zuten eta lehen aldiz aintzindu ziren markagailuan, baino 13. minutuan Solisek berdintzea lortu zuen eta 8 minutu beranduago gaineran, Bidorretak bat eta bikoa ezarri zuen Real Unionen alde. Hala ere, bigarren zatian, 42. minutuan zehazki, Eder Garziak binakoa jarri zuen, eta behin betiko izan zen markagailu hori, emaitza hori, binako berdinketa hori. Puntu bat ekarri zuten bueltan, talde txuri beltzak Irunera, eta pentsatu dut zapore gazi gozoarekin ere bukatu zutela, ez, urtea. Hor, ikusten duzunean zure burua, ez? Bat eta biko horrekin eta aintzinetik zaudela, oraindik ere bigarren zati guztia gelditzen da jokatzeko, baina ez dakit horrelako itxaropen txiki bat ere izanen duzu, hiru puntuak lortzeko. Eta beharra ere, eta horregatik igual ez. Norriadoka komplikatua zen, eh? Bai, noski. Komplikatua zen norriadoka, horretik baten batek sinatuko zuen. Nik sinatuko luke, berdinketa horretik. Eta gero berehala jaso zuten gola. Laugarren minutuan berriz ere eskubiko hegaletik Iñaki Urpere sartu zen, erreztasun handiarekin, erdiraketa, eta berriz ere mutxipian ba arazo hainitz erakutsi ditu azken lehen itzulian Renunio Defentsalanetan 26 gol hartu ditu eta hor ere ba azkunek errestasunarekin hanka sartu egin zuen eta gola sartu dugu. Mm-hmm. Baina berehala irauli egin zuen eta bihurtu zen afera. Eta Real Unionek ba lehenbizi berdinketa eskuratu zuen 13. Minutuan eta gero Solisek bai. Solisek eskuratu egin zuen eta Bidorretak norgehiagoka zoragarria jokatu egin zuen atzo. Mm-hmm. Zoragarria jokatu egin zuen Bidorretak eta hori nabaritu zen eta taldeak nabaritu zuen eta eskertu egin zuen. Eta alde horretatik ba oso transizio on batekin amaitu zuen burukada bat ba transizio hori eta bigarren gola sartu egin zuen. Mm-hmm. Eta jokaldi zoragarria izan zen. Hor ere Joseka Marquez ezkerretik, Solís, Joseka erdiratu egin zuen eta transizioa amaitu zuen burukada batekin, izan zen Ander Bidorreta. Mm-hmm. Gola zoragarria eta Real Unión bere lekua hartu zuen berdegunean, Rivero beti bere lasaitasunarekin iparrorratza izan zen taldearena eta gero ere ba beste abagune batzuk izan zituen taldeak, ez oso garbia, baina iritsi zen. Kontutan hartu behar da, Sanse, ituen jokalaria, Gorrotxategi erdian, John Martin, 17 urtekin, erdilari zoragarria ere, Kantero, Unax Agote ezkerretik, eta Mikel Aramburu. Mikel Aramburu atzo, norraiagoka onbat jokatu egin zuen, eta gero Gorrotxategi iparratza da, alde horretatik, eta izugarrikozko lana Iñaki Ruperez, eskubitik. Eta Eder García zer esan, mm-hmm. eta barrutikan jokatzen dute, kanpotikan ere, eta azkune aurrelarik izkaragarria da, Fiabema erdi galduta dagoela, baino beti lekua bere lekuan dago, eta bigarren zatian sartu zuten jokalariak. Oso norgehiagokara borrokatua izan zen, alde batetik, Real Unión lehiakor, Sansere lehiakor, nik uste duk irundar zaleak ondo pastuzela goiza, eta norgehiagoka alde horretatik ba, merezi izan zuen. Bai. Benetan, eta, mm-hmm. eta bueno, eta bi entrenatzaileek pozik ziren, bai, semaitzaren gatik, noski, baino bai, Fran Justok ikustuen bere taldea, berriz ere indarra berreskuratu dela, eta hor, lehiatzeko prest dagoela, mm-hmm. Lehiako errazaldu ziren, bai. Eta Sansere bai, beti bai. Lehiako dago, eta hor dago. Arazoa, orain, erran honi, 13. Dago, mm-hmm. sailkapenean, eta nik begiratzen du sailkapena, Logroñese galdu egin zuen, Baina Unionistak berdin dut Teruelekin eta Tarazona bertak hor dago, 18 punturekin. Bai. 18 punturekin. Eta hori kezkagarria da. Renunek beharko du ba berriz ere ba garaipenak eskuratu. Mm-hmm, ez da beste konturik hor bai. Orain ez dago aitzakirik, berriz ere arazoetan dago. Bai. Eta tarte oso txipia da. 3 puntuko tartea dago jeitsiera postuekin. Bai. Eta egoera honek beti sortarazten du urduritasun puntu bat. Noski, bai. Badakizu hori horrela dela. Mm-hmm. Bat ikusiko du, orain iguan urtarrilaren duan sestauren norka, baina kontu, bai. Sestau oso gaizkia zizien, baina ja, sestau ere hor dago, kokatu, mm-hmm. 15 punturekin. Eta ez da, erraza izango, bizkaitar talde guztiak lehiakorra dira. Mm-hmm. Hmm? Bai. Eta galera etortzen direnean oso lehiakorrak izaten mm-hmm. dira. Bai. Eta Real Unión oso ondo ezagutzen dute ere. Bai. Horregatik, ba, kontuz, mm-hmm. sestabekin. Eta Real Uniónek bere ala garaipen bat behar du, defentsako kontu. Atzo, bost atzelarikin irten mm-hmm. zen. Joseka normalean arazoak izaten ditu isteko ezkerreko egal hori, baina, bueno, atzo hobetu zen lan hori, Imanol Baz atzetik antzuelako, eta bueno, hori konpondu zen pitin bat. Baina 26 gol sartu, hartu egin ditu. Bai. Bai. Hortze koska. Haunitz dira, bai. Haunitz, eta 31 golakin azaltzen zaigu Sabadell bakarrik. Mm-hmm. Ezke zenbaki horiekin... Bai, zaila da. Oso zaila da, ez? Bai. Proiektua bideratzea. Eta orduan nik uste dut, ba, neurriak hartuko dituztela ere, jokalari batzuek fitxatuko dituztela, edo ez, baina atezain bat ere bai, hor, nondik ateratuko ikusiko dugu, baina bai. Zeo zer egin beharko dute. Bai, noski. Hori da. Zer, egin beharko dute. Eta, bueno, ikusiko du Julen Azkueren egoera, atzo minutu batek izan zituen, edo ustez jokalari oso baliagarria da Real Unionen entzat. Ander Bidorreta erakutsi du ere bere maila eta demoraldi zoragarria egiten ari da nere ustez ere. Eta nik ez dakit ze aldaketak egongo diran, Julen Azkue nahiko duen jarraitu edo beste talde bat bilatu, orduan hori ikusi behar dugu eta hausnartu. Eta egia dena, eta baieztatzen duguna, oraintxe bertan, une honetan, 13. postu horrek, ba kezkagarria dela. Bai. Egia da ere, begiratzen aldugula eta esaten aldugula, bai, hori egia da. Baina 21 punturekin, ja, 26 punturekin lugo dago, horreko katu ditu 8. postuan, bai, egia da. Bai. Egia da, tarte hori ere hiru puntokoa da. Hori da. Baina bai. Garaipenak eskuratu behar dituzu. Bai, noski. Eta berreskuratu lana, eta berreskuratu indarra, eta berreskuratu emaitza onak. Lugo aipatu dut, badakizu goizeko ordubitan, bai. Igandean, Pedro Munitiz kanporatu egin zutela. Mm-hmm. Bueno, bai. Lugoko kontuak, dira. Bai. Jeitxe egin dira, bigarren mailatik, eta, bueno, presio handia dute. Goizeko ordubitan, Pedro bai. Munitiz entrenatzailea kanporatu egin zuten Lugon. Mm-hmm. Baten batek esango luke eta Alfredo del Castillo entrenatzaileak esaten zuen, fuola horrela da. Hori da. Fuola horrela da, bale. Horrela da, fuola, baina, bueno, ez dakit, bai. Bai, bai. Nondik ze aritikan hartu hori. Mm-hmm. Eta horrela dio, horrela nire behar du, garaipen bat, bai. Premiazkoa da, eta ez dago besterik esan behar alde horretatik. Zale guztiek badakite hori. Bai, noski hori da. Ba, atzon, neurketaren ondotik Mikel Bengoa kirol zuzendariak egin zigun partiduaren balorazioa, eta beraz, ba, adituko dugu. Bueno, ba, Salentzako partidu polita ez da. Azkenean, gure txatasiera gogorra izan da. Bat eta utxekoa, laugarren minutuan sartu digute. Iñaki Ruperezek... zentro bat jarri du eta ezin izan dugu ondo defendatu eta ekena une gola sartu digu, baina bueno, momentu txarrenean egon denean, ba, azkarazkoz bi gol sartu ditugu, Alberto Solisek bat eta gero besteak Ander Bidorretak, eta egia da ondo egin dugula lehenengo zatia, ondo sentitu garela, ondo defendatu dugula, gogoekin, eta taldeak ehuneko unean egon da, ez da? Egia da txusta gero eta maia hobeago batetan dagoela, penalti bat gelditu du, baina bueno, bigarren zatian Pablo Marinek ateratako apartazko korner batetan bagol basartu digut, ez da? Eta hor egon dira momentu batzuk non sufritu egin dugun, baina Córdoba eta Peruren sarrearekin ondo ongara eta ondo konpetitu dugu eta azkenean begira. Ia garaipena lortzen dugu falta batetan, baina bueno, pozik, orain, gabonetan disfrutatzera eta espero dugu 2024a urte on bat izatea arraunentzako. Ba hori da, berak ere aipatu du zalentzat ba partidu polita izan zela atzokoa eta bueno, ba hauek ere gabonetako oporretara joanen dira orain, atxeden alditxo bat izanen dute. Eta, bueno, ba, urtarrilean voltatuko dira berriz ere. Albiste bat, badakizu batzarra egongo dela Palmera Monteron, asteontan bertan, eta aibatu behar dugu, Javier Garmendia kontseilari berria izango dela. Javier Garmendia jokalari hoia, Realeko jokalari hoia, eta Lugokoa. Bai. Lugokoa ere bai, beste taldeen artean, bai. Desan da, Javier Garmendia kontseilari berria izango dela, batzorretik kide berria eta kontseilari berria, bueno, hori hor dago albistea eta xeastasun gehiago jakingo ditu Aston Villarekin duen kontratua eta beste gauza batzu ere. Bai. Baina bueno, hori aste hontako kontua izango da. Bai. Eta gero oporrak eta lanera. Hori da. We'll be right back. Eta bertzalde, asteburu honetan ere zehazki pasaden larun batean, Midaso Atletiko taldeak antolatutako Gabonetako cross ospatu zen Irunen, Irungo erdigunean, eta hain zuzen ere, bertako garaileak izan ziren Jone Zabaleta eta Unai Arroio. Hain zuzen ere, Jone Zabaletak errekorra hautsi zuen, eta berarekin egoteko aukerare izan dugu, beraz adituko dugu, ba zuzenean, berak egindako balorazioa cross honen inguruan. Esan da referentzia gabe jo naiz, ez nekin ez zer ritmotan ikon, ez zer gustatzen asfalteko karreratan lojoa biratzea, orduan referentzia gabe jo naiz, zentsazio honak bilatuz, azken ba, bostia betetan indetele lehenko karrera izan dalako, orduan ba, bueno, ikusiet digarren eskan eratzetik nahiko gertu zeola, aldan dena ez dutuet eta ba, ikustoa. Ba, urrengo azten, 3000 aiteko asmoa dakat pistan Donostin, gero urtea ondo bukatzeko San Silvestrean goet, ba, ez dakit doain inun, eta urte ondo besteko nire helburudik garantzitsunetakoa elgoi beharko krosen lan txukun batita izango. Ba hori da, abitu zue berak errandakoa, erlojurik gabe edo erlojua behiratu gabe joan zela lasterketan, eta bueno, ba, hortxe garaipena eskuratu zuen, bai berak baita Unai Arroiok ere. Eta asteburuan ere, Jaizubiaipika klubean, Gabonetako, bueno, 2023ko Gipuzkoako jauzi lehiaketa eta Gabonetako saski txapelketan antolatu zituzten asteburuan, larunbaten eta igandean jokatu ziren lehiaketak, eta, bueno, ba, giro ederra egon zela, kontatu digu, Larraitz Uruñuelak, bueno, klubeko komunikazio arduradunak hain zuzen ere. Izugarrizko giroa izan dugu asteburuan Jaizubia zaldiketa eskolaren instalazioetan izan den Gipuzkoako jauzi lehiaketan eguraldiak lagunduta gainera, 100 gora zaldizko eta amazona izan ditugu, maila gorenekoa guztiak. Lehia gogorra izan da, baina baditugu bai Gipuzkoako 2023. Urteko Gipuzkoako jauzi txapeldunak. Kategoriaz kategoria, onenak ondorengoak izan dira. 0:50 proban, Iraia Ilarramendi izan da Gipuzkoako txapelduna. 0:65 berriz, Jaizubiaipikako Diego Marañon. 0:80, Gipuzkoako garaile, Basitegi Zalditegiko June Aranguren izan da Gipuzkoako txapelduna. Metroko proban, Mirakampos Zalditegiko Eba Navarrina, eta probarik altuenetan Gipuzkoako txapelduna gure Ipikako zaildizko eta amazona izan dira. Metro eta 15eko proban, garaile, Aduna Lopetegi, eta metro eta 25ekoan berriz, Ignacio Sistiaga. Asteburu polita izan da, eta larunbata bereziki egun polita. Mozorro artean ospatu genuen, eta oso politak izan dira baita ere, asteburuko bi arratsaldeak. Txikienek tartea izan dute, arratsalde horietan, euren festa izan dute, eta jampin txikia ere ospatu dute, eta ikusitakoak ikusita, esan dezakegu, Ipikak baduela erreleboa eta etorkizuna gure lurraldean Gipuzkoan. Eskerrak eman beharrizkiegu Gipuzkoako eta Euskadiko Ipika federazioei, gurera gerturatu diren Gipuzkoako beste hainbat lurraldeetako Ipikei, eta nola ez, eskerrak baita ere parte hartu duten Zaldizko eta Amazonei, eta horrelako txapelketa gure Ipikan egitea ahalbidetzen duten voluntarioi ere eskerrik asko. Azken hauek gabe ezingo genuke horrelako txapelketarik izan, eta horrelakoak hemen ospatzea behar beharrezkoa da, bai gure Ipikarentzat, bai Irunentzako, eta Ipika gustoko duten ehunka zaletuentzako, beraz, eskerrik asko, asteburu honetan, Ipika gure Ipikara, Jaizubia zaldiketa eskolara etorri diren guzti-guztioi. Ba hori da, aditu duzuen bezala, giro ederra izan bai, zen. Eta guraldia errazkenean. Bai, baita ere, bai, hori da. Aldurra, bai. Bai, hotza, baino guraldi ona, bai, eguzkia bai, izan dugu asteburuan, eta bueno, ba, horrek ere lagundu izan nendu. Bai, eta noski. Zaldizko eta Amazona bere lantxukuna baino bai, jodiago, eta bere oberen arakutsi zuten, aipatu nahi nuen Aduna Lopetegi aldekartatik, bai, jundarra bera, eta beno, lan zoragarria egiten ari dena aldekartatik. Ederki, ba, hori xe izan da. Thank you. Eta astelenero bezala eskualdeko bertzetalden emaitzak ere aipatuko ditugu asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariño Real Unionek 1-4 irabazi zion Zumaiako taldeari eta Betegazteek aldiz 1-2 galdu zuen Turinen kontra etxean. Ainara Otxoteko bigarren entrenatzaileak egin digu neurketaren balorazioa. Asteburu honetan jokatu dugu Turinen kontra. Eta, bueno, egiaran partidu hasi zen aitzongi guretzako, guralde. Bigarren minutun lortu genuen itiaukera garbi bat. Horrekin bat ere izan genuen korner bat. Eta kornerrez sartu zuen Maialenek gola. Horrek azkenen eman zigun, pos, konfiantza pixkot partidua afrontatzeko. Mino egia da partida joan, aurrera joan ala, pos, ez genikin probeistu izan genikin aukera garbi pila bat. Eta egiaran lortzen algenun bentajori jaunditzia. Jokun ari ginen ongi, ari ginen atakatzen beraien bizkarrera mina ginez, mina gila da gero kontrara sufritzen genula eta eurek ere ikintzik dutela mina. Orduan, bueno, saiatu ara ginen hori moldatzen. Deskansua eta gero, ateri ginen pos, bertze gol bat sartzeko mentalidade horrekin, mina gila da beraien lortu zutela abudo gol bat ikia, gure bizkarrera mina eginta bertze gain. Eta horrek azkenin gurire bai intzigun pixkot burua beki bajatzia, azkenin, pos, pensatzen zu lehenengo partien izan duzun aukeratan, eta, bueno, arrepentitzen zara, ez? Baina, bueno, partidu segi duzun antzinera, saiatzen ginen aietzen, iten genuen mina beraien bizkarrera, partidu segi duzun nahiko antzeko, mina egia da, intensitate maila bajatu zela, orduan, pos, azkenin ez ginen gai ez da aietzeko, lehen aietzen ginen bezain bertze. Alare, bigarren partien ere genekin pare bat aukera garbi, ez genekin probestu, eta beraiek, pos, bueno, izan zuten bertza aukera bat, probestu zuten, tordun jarri ziren antzinetik, eta azkenin pos, emaitz izan zen batabikua, galdu genuen, eta egia da partido honetan, bueno, pos, azkenin bertzeak ipuketzen igual, hain bertzeak sigitzen, eta guk ere maia pixko bajatu dugula, orduan nik uste urrengo partidotarako pos, ikasi beharko dugula, guainarte demostratu dugun maia hori demostratzen, eta nahiz da ekipuk ez jarri hainbertzeko intensitate maila, ekipuk kontrariuk pues guk ikasi beharko dugu mantentzen guk ematen aldugun maila hori. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Real Union Rockak 1-2 irabazi zion Beasain B taldeari eta Betigazteek aldiz 3-2 galdu zuen Mutrikuren kontra. Taldeko entrenatzailea den Javier Escauesek egin dugu neurketaren balorazioa dituko dugu. Garaipen batetik heldu ginen, Beasainen kontra itxetikan garaipen on batetik. Eta Mutrikura joki ginen, jakinean gainin partido zai izanen zela. Mutriku aurten klasifikazion gotxi aldin dago, itxin etzun partido bakarrik galdu, noski bien pate bakarrik egin txuta bertze guzia gauzi eta bagenekin partido zai izan martzela. Ni bueno, sensazio noiekin, aintzinkosteko sensazio, bueno, oin da biasteko sensazio noiekin joan nahi genuen, eta egiarran hasieratik partidun sartu ginen. Aitz zela txikia eta erran genuen importantia zela buruzko jokori, bigarren jokaldiak, eta egiarran hor beraiek minon gehiago izan ginen. Lehenbizko golak asienek sartu zuen, utxeta batekoa, eta erran dizuten bezala nahiko komodo zelaien, aietzen, beraiek deus egin gabe. Pena bat, beraien empatia gure akatsu bat izan zela. Lehenbizko erdi okasioen gola sartu ziguten, gure akatsu baten gatik. Mino segitxun 1-2 sartu denun, tabernak sartu zuen. Eta deskansora 1-2 ginen, eta erran dizuten bezala sensazio aitzonakin. Deskansuz lastu genuen igual zeitu harra genuela, bazirela pare bat jokalari partiduan hasten ari zirela arbitrukin gurekin zon lasten erren genuen kasurik etzela egin barra. Eta pena nola zizen bigarren zatia, ze berriro ere gure akats baten gatik partiduan sartu ziren, binako intziguten. Error bat nahiko larria, mi bueno. Zaten do pasatzen aldela futbolin, binako sartu ziguten, eta gilarran urrengo amar minutotara edo, sagarreri gorri jate zioten, penaltia pitatu zuten, agresio bat edo erraten du arbitruk izan zela, ez da gitala zendo ez, bueno, beraik lortu zuten nahi zutena, zela partidan hastia, eta gu pixko trampa horretan ero eginen. Hiru eta bikoa jarri zuten, eta gu bat gutxiokin, eta egiarra nakaur arte guria izan zen baloia, guria izan zen partidun dominua, beraien zelaien sartu genien, mine, bueno, etzen gola jetu, eta pena hundia, 0 puntukin bueltatzen garelako, mine, bueno, benpin sensazio honekin. Emakumeen gorengo mailan Mariño Real Union bek 3 eta 8 garaitu zuen Martutene, Dunboa Eguzki ak ere 3 eta 8 irabazi zion Antigua Luberriri, Dunboa Eguzki bek berriz 4 eta 8 galdu zuen Irauli Bostekoren kontra eta azkenik Hondarribiak bana berdindu zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak Alerrun garaitu zuen 8-2 markagailuarekin eta Marinok 2 eta 1 galdu zuen Turin beren kontra. Erregional mailan Beobiak bina berdindu zuen Oiartzun beren kontra. San Marzialek Dunboa Eguzki garaitu zuen 2 eta 3ko emaitzarekin eta azkenik berako gure txokoak ere bat eta 3 irabazi zion Landetxari. Berriz ere garaipenaren bidea hartu zuten beraterrek eta horrelaxe kontatu digu Ganis Zubieta entrenatzaileak. Larun batean jokatu genuen Irunen Ugalde Bentaseko zelaian Landetxan kontra eta bat eta 3 irabazi genuen, ez? Partido aitz kompletua ingenuen, hasieratikan baloia guri izan duzen, jokoaren dominioa ere guri izan duzen, eta horren ondorioz, lemizko gola torri zen, korner batian, bigarren zutoinean, enaitzek kriston bolea sartu zuen, utxeta batekoa jarriz. Hortik antzinera gu eroso sentitzen ginen baloiarekin, baina zoritxarrez falta batian beraiek zentro bai jarri nahi zutena atezaina zen fin ibili eta banakoa sartu ziguten, ez? Gero hola joan ginen deskantxora eta bigarren zatian nahiko berdindua gelitu zen jokoa, baina gero struktural laketa bat egin genuen eta berriz ere baloiaren jabetza guria izan duzen, aukera guriak. Eta partidua bukatzear zegoela, 80. Minutuan urtzik korner batean bat eta bikoa jarri zuen. Eta deskontuan Aimarrek provokatutako penalti baten ondorioz, Xikerrek 3. Sartu zuen penalti puntutik, ez? Beharrezko genuen partidu hori irabaztia, zen justo izaten ari orain arteko emaitzak, ez, berdinketa unitz, aurkarian zelaian bukatzen nituen partiduak, baina ezien nituen gauzatzen sortutako aukerak, ez. Orduan lehengoan bai, azkenian partidu bukaeran bai azertu genuen porterian aurkarien porterian antzinean, eta 3 puntua ez garrantzitsuak, ez. Orain bakarrikan bi jardunaldi gelditzen dire eta gure eskuetan dago helburua, ez? Bi partidutan garaia atitzen bagara, matematikoki egoera fasean egongo gara eta bertzela sufritu beharko dugu ikusita ondokoak zer egiten duen, ez? Baina buru belarri gaude, nahi ditugu 6 puntuak, jokoan dauden 6 puntuak lortu eta sailkapena lortu egoera fasea jokatzeko, ez? Eskubaloian berriz Ilkapo Hondarribiak Amenabar Zarautzen kontra galdu zuen 35 eta 28ko markagailuarekin eta horrelaxe kontatu digu Diego Lorenzo entrenatzaileak. Bueno, partidu oso zaila genukana Amenabarren aurka. Ezin izan dugu punturik eskuratzea, baina taldearen lana oso harro. Oso sendotara gara hasieratik, bagenekien 60 minutu gure bertsio berenean egon behar ginela. Eta horrez gero 15. Minutuan 5-9 irabazten genuen. Gero nekea eta lesio garrantzitsu baten nabari egin dira eta ez gara egon eroso eta atsedenaldian Amenabarrek 5 goleko abantaila zeukan. Egia da abantaila hori minutu askotan mantendu dutela, baina 50. Minutura bi goletara hurbildu gara eta zerbait lortzeko aukera ikusi dugu. Asko saiatu gara une askotan defentsa aldatzen, jokuari abiadura azkarragoa ematen, baina ezin izan dugu saria lortu. Eta Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiaderrek 16 eta 25 garaitu zuen Pulpo eta Txingudi Goibarrek ere 22 eta 30-eko markagailuarekin irabazi zuen Leizaranen kontra. Done Pedro Bidasoa taldeak berriz aurkari beraren kontra Leizaranen bertze maila bateko taldearen kontra 21-era berdindu zuen. Saskibaloia bigarren mailako Izeta Lagondarribiak garaipen ederra eskuratu zuen Amurrioren kontra 103 eta 49-ko emaitzarekin eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek berriz 67-42 markagailuarekin galdu zuen Askartzaren kontra. Sergio Martin entrenatzaileak egin digu partidaren balorazioa. Porrota azkenengo aurtengo azkenengo partidetan partida oso txarra egin dugu, batez ere rebotean, beraiek fisikoki jolastu dute. Eta bueno, 25 errebote gu baino gehiago hartu dituzte. Eta hori izan da gakoa partioa galtzeko. Beraileko intentsitatea pixkate gu baino gehiago izan da. Eta beno, gu ere bai erasoan ez dugu fin egon. Eta beno, azkenean ere bai pixkat besoak bera egin ditu, baina beno, pixkat hori potentzia ere bai, arbitrajea pixkat beraien guren kontra, gure partez, baina beno, azkenean partio kaskarra egin dugu, eta beno, eta azkenean bakarrik bukatzen dugu lehengo ama partita, bakarrik bi garipenekin, baina beno, oraindik badakagu partido batera mantentzeko kategoria, eta beno, orain deskantzatu, eta gero beno, bigarren buelta osoa geratzen da eta oraindik hiru partido lehen bueltan eta orain gure fase hoberena hasteko da beti gorutze bukatzen dugu denboraldiak eta beno aurten espero dugu ere bai. Errugbean, Txingudi Rugbi taldeko biok Txingudik garaipena eskuratu zuen asteburuan etxean Iruña taldeari 48-8 irabazi zion eta horrela bertze bortz puntu batu zituzten sailkapenera. Taldeko kapitaina den Lea Etxebarrietak egin digu balorazioa. Bai, egia da ekipo berria dela eta orduan aprobetxatu nahi genuen baita atakan gehiago ikasteko, ez? Askotan defenditu behar izan dugu zen beste ekipoak eta kate veterania gehiago eta bueno, defendatza tokatzen zaigu, honetan baloia eduki dugu eta joe. Entrenatu dugu batez ere defentsa, eta atakean oso ondo ibili gera. Azkenean agian baloia nahi dugulako, atope sartu gera, eta bueno, honek oportunitate eman digu veteranei kanpora joteko, eta barruan egon dira momentu batean, bi veteranekin bakarrik. Denak jokatzen, bueno, ja deitze ditugu notan nobataz, ez? Notan nobatak direnak egon dira, ando el kaio baita ere, eta oso ondo ibili da partiduan, ja bakarrik, ez? Ja, eraien kauzean egiten, orduan oso pozik. Emaitzagatik, eukidugun aktitudagatik, eman digula oportunitatea da minutu gutxigo dakaten jokalariei minutu gehiago emateko, eta oso pozik, zen, beraien kauz oso ondoin dute baita ere. Rio Jaia desberdina izango da, zen, beraien zalaian da, orduan egia da hemen putzu bat dela, eta etxean jokatzea asko nabari da. Gu honetan ohituta gaude, eta, bueno, zaila da guretzat, baina are zailagoa beste ekipoarentzat. Eta, bueno, beste partidu mota bat izango, Zelarriojako zelaia, benetako zelaia bat da, ez da putzua bat garrik. Eta beste gauza batzuk probatuko dira, nik uste dute ez dela honekin konparatzerik. Zen, bueno, egia da beko taulako ekipoa dela, baina ez da bat ere berdina izango, eta batez ere, inoiz ezin gara konfiatuak jun, zeren ez dakigu zemaia desberdintasun egongo den, lehenengo aldia da, haien aurka jokatzen dugu, bueno, lehenengo aldia da, denen aurka, lehenengo urtea delako. Baina, bai, ikusiko dugu, ze egiten dugun, beti da horrela. Eta gizonezkoen taldeak berriz, bortzna, berdindu zuen Playa Hundin ere Urgozoren kontra. Azkenik, este endaie, taldeak, porrota, jaso zuen, bai lehendabiziko taldeak, bai bigarrenak ere, eta Felix San Martin ordezkariak horrelaxe kontatu digu. Izan dira partiduak, azken partiduak, urtea bukatu baino lehen. Bigarren taldea galdu du eta lehenengo taldea baita ere. Desberdina jolastu dute, bigarren taldea galdu du 23, baina bai egia da, iaia partidu bukatu arte gutxirengatik galtzen ari izan eta puntu asko galdu ditugu ba makiletara botatzen gaizki. Hiru oportunitate, 9 puntu galduak eta jartiketak ez ziren oso komplikaturik. Baina ez bai egia da persona penalizazioak bota dituna ez da normalean botatzen duna eta hori da gero beste arazoa komentatu dugula. Eta aldea galdu du 23, baina nahiko ondo jolastu du. Arazoa esan dizutena bigarren taldearekin da harreman lotuta dago arazo lehenengo taldearekin. Lehenengo taldean ja hasi dira jokalari batzuk lesionatzen. Eta claro, nola prioridade da lehenengo taldea, ba pasatzen ari gera jokalariak bigarren taldetik lehenengo taldera. Eta hori nabaritzen da. Zerari bidez, gaur lehenengo satian 3-6 bukatu du galtzeren daia. Oportunitate asko galdu ditugu eta bigarren satian gehiena azken 20 minututan rekanbioak sartzen direnean rekanbio horiek bigarren taldean dira jendeak ez du edo oso gazteak dira ez do, eta ez dira asko jolasten eta hori nabaritzen da. Lehenengo taldea galdu du. Lehenengo zatia lehenengo taldearena oso txarra izan da, zeren berehala hartu ditugu bien saio. Eta hortik aurrera lehenengo zatian orokorrean gaizki jolastu egin da. Eta bigarren zatian sartu dira jokalari batzuk bigarren taldekoak. Eta asko hobetu du orokorrean jokaera, taldearen jokaera. Hala eta guztiz ere, galdu ditugu 29-7. Baina bigarren zatian ensaio bat lortu dugu eta algenun ensaio gehiago egitea. Bueno, ja egiteko nebe zu erresuma ja pasatu dira ja lau hilabete urte honetan, bukatzen da urtea. Lehenengo taldea ez du irabazi ez da partido bat. Eta bigarren taldea bai irabazi du partido bat. Dakizun bezala, orain dela bi aste, lehenengo taldearen entrenatzaileak dimitutu dituzte. Etorri dira entrenatzaile berriak, baina ikusten baituzu emaitzak, argi dago taldea ez dauka nivela federalbian egoteko. Orduan, entrenatzaile hauek ematen du etorri dira transizioa egiteko, federal bi, federal irura, datorren urtean federal iru, federal iruan egoteko, eta berriz bultzatu taldea, igotzeko berriz federal bira, ez dakitzen bat urte, tarratuko da hori, baina argi dago taldea orokorrean edo kluban ez dauka nivela federal bian egoteko. Ba, hori da dena, mi esker berriz Antxeta irrateari, egu berri hon, ondo pasa festak, eta datorren urtean ikusiko gea. Orduan berriz zorionak eta urte berri hon. Ba, noski Felisa Martini ere, egu berri hon, urte berri hon, eta urte berrian berriz ere elkar adituko dugu noski, baita, bueno, ba, aprotxatuko dugu, ez, bertze laguntzaile guzieri ere, gabononak pasatzeko, bueno, ba, opa diegula, ez? Eta, bueno, ba, azkenik, mai tenisean, Lekaenea taldeko superdivisioko gizonezkoek Iruna berdindu zuten, hortziralean Alicanteren kontra, eta horrelaxe kontatu digu Iker Martinez jokalariak ere. Mutilak jolastu egin genuen, non partidu garrantzitsu bat izan zen geure Europako aspirazioak ba jarraitzeko eta bueno, partidu guztiak bezala beti oso zeak dira. Gainera ba bueno, aukera on bat geneukan haiek atera zuten taldearekin, baina bueno, azkenean iruna puntuak banatu egin genuen, baina bueno, haiek ere jokalari oso solidoak mostratu ziren eta bueno, ba jarraitu egin behar dugu lanean eta bueno, orain ja urrengo partida izango da urtarrilean. Ja, bitalden urrengo partidua eta bueno, izango dugu ere ba partidu zail bat kanpoan eta gainera talde oso on baten aurka eta bueno, saiatu egin behar gera ba partidu irabazten, ba bueno, ba geure Europako aspirazio horiek ba mantentzeko eta neskak ere daukate partidu oso garrantzitsu bat kanpoan ere Jaenen eta bueno, haiek ere sailkapeneko beheko posizioetan daude eta saiatu egin behar gera ba hurrengo partidu irabazten ere ba aspirazio horiek mantentzeko eta gainera ba taldearen dinamika ondo mantentzeko ere. Ba, honekin guztiarekin agurtzeko unea iritsi zaigu, gaurko saioaren bukarara iritsi baikara eta bueno, ba gelditze zaiguna da eskerrak ematea zuri entzule, beti bezala antzeta irrateko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu astea eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen, dagoeneko ez ditugu izanen ohiko asteburura begirako ba atarik horiek, baina bueno, ba bertze kirol kontuak ere izanen ditugu izpide noski beti bezala, ba gure eskualdeko kirolarekin bertze modu batean egoteko aukera izanen dugu agian, eta bueno, ba, hori xebera eskeniko dizuegu, datorren hortziralean beraz, ordu arte, ongi izan. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Gira tutto intorno alla storia.